الثاني دویم فصل عن آنس دا آنس رضی اللہ عنہ روایت تے قال فرمائی دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من صلی علی صلاة واحدة چاچی اوزل پما درودوی صلی اللہ علیہ عشر صلوات اللہ وی پلس رحمت نرا نازل کی وحطت عنہ عشر خطویات او لری بکړې شي دنا لس گناهونه او رفعت له عشر درجات او د لس درجی به پور تکړې شي لس درجی به پور تکړې شي رواه النسائی رحمه الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ته قال فرمایي دے قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی حول الناس بي يوم القيامه ډیر نږدې د خلکو نه ما ته پرز د قیامت چې ما سره به وشي او زما په شفاعت به کامیاب شي ادما په امتیانو کې ماته بخاص وی غسوک دی اکثر هم علی صلاتن سوک چې په ما ډیر درود په دنیا کې وای وګوره د درود څومره لوی اجر او ثواب دی علماء لیکلي وای ډیر درود محبت پیدا کوي زړه کې ادم محبت سره اتحاد راځي چا سره چې محبت وی غسر سره راځي در چا اتحاد چې د پیغمبر سره راغی او ای ډیر درود دلیل د صدق محبت او په کمال وصل باندې او ای ډیر زیات درود والا بدا دا هغه عالمان د علم حدیث وی یک سار نکینی ټول رسوي تا پیغمبر احکاماتم خی و بیانی ورسر درودم وی نو درازی پسوون و احادیث ویلے کی گی او اغی سر درود شریف ویلے کی گی ویدہ یولوی فضیلت دے او پدی دے علم حدیث علماء اللہ خاص کری دی رواہ ترمیزیو رحمه الله وعنه دغه ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده فرمای وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ان لله ملائکتا سیاحین د الله د پاره یو جماعت د ملائکو د سیاحین ګرځي پزمک کی دایبل څه زموارید شتا الله ورته وی ګورای چې کمزه کیس دا الله د حبیب امت په حبیب د الله باندې درود وای دا درود را خلای او زما حبیب ته رسوي ملائکه سیاحین دي او دا د سیاحت نه د ګرځې دوت وای یبلغونی دا یاد ابلاغ نه دی یاد تبلیغ نه دی اے یاد باب افعال نہ دے یاد باب تفعیل نہ دے یبلغونی من امتی السلام رارسوی ما تزماد امتنا سلام ایک لری چرت سوک سلام او درود وی خدا ملائک رارسی او دا اللہ حبیب تے پیش کئی نگر آل دا اللہ حبیب ملائکو نا اوری اور توی حبیب استا فلانے امتی پتا وانے سلام او درود وی او دا اللہ دا حبیب سمرلوی شان لدی پلو گو رئی ملائکی مکرر کنی او درود والو پسی گرزی پا تمام دنیا کے دا شان دا چا دے د پیغمبر علیه السلام نے او امت چې درود وای هغه د الله حبیب ترسې ادل تا گورا سلام راغلے نو دا دا دی منافی نده کنی چی درود نده سی حکم دا دوارو یو دے حکم دا دوارو یو دے رواه النسائی والدارمیو او دا امام احمد او ابن حبانم ذکر کرے امام حاکمم ذکر کرے حدیث سندن صحیح دے اباز علماء ورته حسن ویلی نگورت درود دا او سلام پیغمبر علیہ السلام ترسی دیو جن علماء دا عرب دی خبری نائی خو بالکل سکوٹ انکار کئی اے زمو دی خلکو کې عادت دي چې سوجوي جما سلام التوایا لو جتا دل توي دا سړې بلا په موټر کې سور نشي او ملائکو رسول ينتا تا غور وخت تا وینا کمره در رسیدو کمې نشه سم خیال لې چې زمو غنتي او بل ګناهګار مسلمان او رسې کم ملائکی او رسې کم سلام مخخ دی نو سلام بس رسی دا چې د خلی نرویسته دا خبره څنګه ده چې وای زما سلام وایا نو دا د بعضی سلفو نه منقوله ده خبره نه انکارم نه ده پکار اگر چې علماو دا خبرو کې سندی کلام کړي و عمر ابن عبدالعزیز رحم الله بس کسان مکررول چې تاسو لار شي مدینه کې زما سلام وای دا مثلا خپل ذکر راشي باب الجنایز کې سلام پا امواتو بانے سنگا دے نو دا مسئلہ خپل زی که را روانا دا صبر بولکا وائی که صبر مونو کی گی خپل زی که مسئلہ لگا خا حل شی نو دیشی تا بدتا و نارواوی لیم نو دی پکار خو خبر بانے سا دلیل مرفو نشتا بل صحیح حادیث تی چه بس نارینا و زنانا کم درو شریف وائی نو ملائک دی پسی گرزی اگر آغا کور تا دا رحمت والا ملائک زی چیغی کی درود احتمام وی نشمیر میر نا دیر دیر درود ناری نو زنانو تا پکار دے پر از دا قیامت دا دا چا خواہ ندا چی دا پیغمبر سر پا گاونگی رئی کی او جنت کی نیز دیوی دا با پا درود مانی کی گی حدی حدیثو کی تاویلات دی پتا دا پیغمبر خبره ملائک درود رسائی نبی علیہ السلام تا اسنگے رسائی دا دا برزخ خبر مون پی ایمان دے چاو مونگا درود ہوئی نو ملائک پیغمبر علیہ السلام توڑی رواہ النسائی والدارمیو رحمہم اللہ وانبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو حریرت رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے دوی فرمائی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ما من احدن یسلم علی نشتے اوتن چه سلام و اپما ایک ہر زی کی وی کا ہر زمان و مکان کی چه کم زه کی وی او پما باندې سلام وای الا رد الله مگر را واپس کی الله علی پما روحی روح زما اے تا سلام او درود وی ملائک ور ثور شونو الہ العالمین روح را واپس کو حتا ارد علیہ السلام زم پ سلام وین کی سلام واپس کو ما سلام و یون کی سکوما سلام واپس کو رواه ابو داود والبیحقی فی الدعوات الكبیر امام ابو داود پی سکوت کرے او دا حدیث علماء امام نووی پازکارو کی وی اسنادوهو صحیحن سند دا حدیث سدے اللہ مالبانیم فرمائی پتالیق دا مشکات کے امام البانیم وی پتالیق دا مشکات کے چې دا حدیث ثابت دی. سشیره بھائی امام البانی وی ویسنادوہو حسننا ویسنادوہو سند دا حدیث حسن وی نشتیو تن چه دے پا ما بانی سوئی سلام وی مگر واپس کی اللہ پا ما بانی روح زما حتی آرد علیہ السلام زپ سلام واپس کم. او علماو لیکلی ظاهر د حدیث خو اطلاق ده او شامل له هر مکان او زمان تا شامل له ستا هر زمان او مکان تا چې سوکم سلام چي خو لكن فهم عامه العلماء منه ان المراد السلام عليه عند قبره. عام علماو فهم سره چې دا سو قبر سره خو کې سلام چي. نو دا عام علماء فهم سره اے خبر اگر چې مطلق رجې سو کوم ځای کې درود او سلام وای نو پیغمبر تا غرا رسول شي خو دې دې کې مراد دا عام علماء فهم دار چې دا د قبر مبارکه سره خبر ادا قبر سره سلام واشون الله په خپل حبيب روح مبارک واپس کی او تا ته جواب در کئ د سلام جواب در کئ. او حدیث دا ثابت ده لکتا سو اور دل دو علماء کرامنا علامہ البانی او نور علماء دی حدیث توئی چې دا حسن او صحیح ده. باج علماء وی سلام دو قسم رازی یدی تقسیم کړي او ته سلام د دعا وی بل سلام د تحیه دی. یو سلام د دعا دی یو سلام د سره د تحیه دی. نو باز شارحین وی چه مراد د سلام نه په حدیث کې سلام د دعا ده نه سلام د تحیه. نو کچری د دعا سلام شي نو بیا عموم ده. وګوره حدیث په دې باب کې ډیر راغلی چې زمونږ درود او سلام پیغمبر ته رسول شي او په دای پیش کول شي. علامه شوقانیم د دې حدیث باره کې وایي چلیس فی الحدیث ما یدل علی اعتبار کون المسلم علیه علی قبری بل ظاهر اعم من ذلک. و یہ حدیث کی داسی دلیل نشتا چکنی دا سلام چون کی قبر بانے دے بلکہ ظاهر دا دے چی عام خبر دا. نگر عام شیو کا خاصی که قبر مبارک سر ایک لرنے نو قبر مبارک سره چې الله په خپل حبيب باندې روح واپس کی او تعالی جواب درکای او کبار لری شرطن ملائکه رسای او استاد سلام سرا الہ العالمین نبی ته روح واپس کای او تا ته جواب درکای. علامه حافظ ابن حجر رحم الله اهدا شپږم جلد راکا فتح الباری کې دی حدیث کې اشکال او داغي جوابات ذکر کړي نو چا مو ذهن تراشي شپږم جلد ته ورته نه وسمو مینا پکې ته پیژنې نه فتح الباری شپږم جلد کې وای 563 صفحه کې دا حدیث باندې اشکال اداغی جوابو نے ذکر کری سوچ ولو کئی او د دې حدیث بارکم دی ویلی چې دا حدیث روات ثقه دی علامه حافظ ابن حجر وی ما من حدین یسلم علی الا رد الله علی روحی حتى ارد علیه السلام اے وای د دې اشکال باندې ځان پوی کای وجد اشکال دادا چې ظاهر د حدیث خدا وی چې دا روح بدن ته واپس کیږي نو دا جدا دی او دا جداواله خود مرگ په وخت کې راځي د روح او د بدن انفصال سو وخت راځي د مرگ په وخت کې نو دا روح چې بدن نارا واپس کیږي او بیا تی جدا کیږي نو لیل عیاذ بالله بیا بیا مرگ او ژوند راځي خبره ته خیال نشي اشکال باندې پوښوي که پوه نشوي نو د دین علماو مختلف جوابونه کړي یو جواب علامه حافظ ابن حجر دا کوي چې ان رد روحه كانت سابقه عقب دفنه لا انها تعاد ثم تنزع ثم تعاد وی اعاده د روح د دین مخکې شوی دفن نرستو دا نه چې بیا بیا بدن نوزی او واپس کی دیشی ها بای یہ جواب بانی پوشوئی ها تا چی خواه کنید اگمون نیزی موار دویم داده چوی مونگا دا تسلیم کچی رو حوزی او دن نکی گی خدا اغا نزع دا مرگ ندا ان د مشقت و تلی لک روح و تو کلوی پریشانی وی سپوشوی پیدی دیر جواب اے روحوزی او دن نکیگی خدا و تل د مرگ او د مشقت او تکلیف ندی اولما او دا جواب کرده او دا جواب ډیر خوخ کرده باج علماء دا شي لیکلي دي په لګوره وي دي دي کې د روح نه مراد څه ده وي دا الله حبيبه ملائئ اعلی په مجلس پورتنی د ملائکو په هغه خبرو کې مستغرق ده نو چې کله په دې په لګوره سلام واچول شي نو د دنیا خبرو ته د پیغمبر فهم واپس شي رچا سلام چولې له جواب ورکی نو باجو لما او دا ذکر کړی چې د الله د حبیب د استغراقم همیشه ده په ملای اعلی کې ادا شي وخني چې امت درود او سلام نه وایي کدل تشپد نو بل ځای راځه سپوشوي ا کدل ته سو کو دې بل ځای وي خناسته ادا شي امتیان چې شپه او ورځ کې په لکونو خلق اپا نبی علیہ السلام درود شریف وئی نو بدا خوبا استغراق دا ملعی علاو دی پل فهم واپس کی دل ببار باری آسان جواب ای کڑے وی امور دا اخیرت لا تدرکو بالعقل و احوال البرزخ اشبه بی احوال الاخرہ وی دا اخیرت امور دا غی دراک پا اکل لکی پس چی سرال تسلیمی کا لکه وی قبر کولاو شو او تا اقل لگوری چی بایی دا خوی ویلی چی دا سور نظر لگی نو نظر خود دی نستا تا جانگیری لگی ا کبرستان خوی حسو گزا دی بس تا اخیرت امور ادراک پا اقل سنکی گی اقل خوپوٹے گونتے دی او دا برزخ احوال مشابی دی دا احوال و دا اخیرت سره بس زمونگا ایمان دی حدیث چون کی سندن ثابت دے چې دا الله حبیب ته عادت روح کیږي او د سلام چون کو سلام پی پیش کولې شي او جواب ورکړي نو را په لزمون عقل دور نه چې دې د دنیا په خبرو نه پویګو په خبره د آخرت بس خو چې دا الله حبیب سویلی نو زمونږ ایمان دی او زمونږ تسلیم دی هغه ته مغاړه یې خي پوښوي به اشکال جواب باندې نو نشته یو تن چې دې سلام چي مگر الله وي په ما روح واپس کوي او زداغی جواب ورکوم سلام واپس کوم ور جمعات له سره د نکیوم سلام وای قبر مبارکه ته لړشي سره مسجد نبوي ته نو درود او سلام وای د الله د حبيب په قبر مبارکه باندې دا غټولو کې د غشان مسله دا اسوک چې دا وای نو ور دي باب کې احاديث ضعیفه خلکو ډیر جوړ کړي بعد جو حال وای چې د جمعې پښپا او رسوک دری دوی نو پیغمبر علی السلام په خپل غوګونو اوري نو دا د سره حدیث نه ده نه دا خبره ثابته ده په شریعت کې چیرې د جمعې پښپا غوري لري او نږدې ټولو نه دا خبره په شریعت کې نشته باقی دا الله دا حبیب دا قبر مبارکه سر آوریدل ناغذان لرستو حدیث کی مستقیل خبر را روانا دا اغا التا ذکر کرو ایگور امام سیوتی پدی یو خبر کتاب لکلے چی ما بانی سوک سلاما چایی او زه روح الله واپس کوي او زه جواب ورکوم دا اشکالات خو مور دل کنه نو په دې اشکالات او جوابونو شا مستقل کتاب لیکلې علامه سیوطی رحمه الله اداغي کتاب نوم د انتباه لزکیا بحیات الانبیاء چرد الله روحی ندیبانی مستقل کتاب ای لکلے اتاسو اگا جوابونو واوری دل چی اللہ محافظ ابن حجر رحمه اللہ داغی خلاصہ در تذکر کا رواہ ابو داود والبیحقی فی الدعوات الكبیر حدیث علماء لکلی اللہ منوئیو اسنادوہو صحیحن علامہ ابن تیمیہ پا اقتضاو صراط المستقیم کی وی حاد الحدیث و علا شرط مسلم دا حدیث دا سے ثابت تے چن امام مسلم دا شروط سرا حددی حدیث دا پارا شواہد او متابعات شته دي وعنه کمس کو بھائی بس ته ها الله مو ګینټر دې ختم شو پاو باندې مشور وکړو پاو باندې شوې الان کې دی اول مشکات نه یوه نیمه غټه پکاري او تاسو سره وښنی چې درس نه راوې